Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Przed tygodniem oba ranne wzmacniacze poświęcone były islandzkiej grupie Sigur Rós. Słuchaliśmy muzyki nastrojowej, często pięknej i intrygującej. Dziś godzinny suplement do tamtych audycji. Zaczęliśmy od klasycznego utworu Svefnge Englar z albumu Aegetis Berlion, z tym, że w wersji koncertowej. Za moment wrócimy do muzyki z oklaskami i posłuchamy dwóch kolejnych nagrań z koncertowego albumu Inni, wydanego w roku 2011. Time and chance. aftermath call. Yeah. grała grupa Sigur Rós. To były utwory z albumu Inni, koncertowej płyty wydanej w roku 2011. Teraz przypomnę Państwu również nagrania z koncertu, ale zarejestrowane kilka lat wcześniej, a wydane na płycie Heim w roku 2007. Jako pierwszy utwór Samskiejti. usta. Star over. Słuchaliśmy nagrań z płyty Heim z roku 2007, albumu zawierającego nagrania koncertowe grupy Sigur Rós. Tytuły Sam's Katie, Staralfur i Agetis Byrjun. Na zakończenie przeglądu twórczości zespołu Sigur Rós zajrzymy na debiutancki solowy album Jonsiego, pierwszoplanowej postaci w zespole, przede wszystkim wokalisty i gitarzysty Sigur Rós. W nagraniach z płyty Go, która ukazała się w roku 2010, Jonsi wykorzystał także inne instrumenty, m.in. fortepian, ukulele, a także sampler. Oczywiście towarzyszyło mu kilku zaprzyjaźnionych instrumentalistów, ale nie będących członkami macierzystej formacji artysty. Dodam jeszcze, że parę dni temu, w tym tygodniu, Jonsi obchodził swoje 50. urodziny. Wszystkiego najlepszego, a ja już Państwa zostawiam z muzyką z płyty Go. You. I wonder if I'm allowed just ever to glow under your Grafur og hjartar.